यानी वो लोग जो अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करते हैं और माहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करते।